mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Sejmie o epidemii koronawirusa i głosowaniu korespondencyjnym. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rząd odradza wyjazdy do rodziny na Wielkanoc. Apelował o to w Trójce rzecznik Piotr Müller. Boris Johnson w szpitalu w związku z koronawirusem. Dziś przejdzie kolejne badania. Sejm wznawia obrady. Za chwilę głos powinien zabrać premier Mateusz Morawiecki, który przedstawi informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem. Następnie posłowie zdecydują, czy pod obrady trafi projekt ustawy dotyczący głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich. Przed Sejmem jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie założenia znajdą się w tym projekcie? Projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że głosowanie korespondencyjne będzie jedyną możliwością oddania głosu podczas majowych wyborów. Wyznaczony ma zostać operator pocztowy, który jeszcze przed wyborami miałby dostarczyć pakiet wyborczy na adres wskazany w spisie wyborów. Wypełnioną kartę i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca będzie musiał w kopercie zwrotnej umieścić w skrzynce pocztowej operatora. Wicerzecznik PiS Jarosław Fogiel w Polskim Radiu 24 wyraził nadzieję, że propozycja zdobędzie poparcie większości sejmowej. Umożliwia pogodzenie z jednej strony konieczności konstytucyjnej przeprowadzenia wyborów w terminie, a z drugiej strony zachowanie maksimum zasad bezpieczeństwa, czyli ten projekt o głosowaniu korespondencyjnym. No i mamy nadzieję, że całość Zjednoczonej Prawicy zdecyduje się ten projekt poprzeć. Ale najpierw o 12:00 posłowie zdecydują podczas głosowania, czy ten projekt w ogóle trafi pod obrady. Opozycja jest przeciwko tej propozycji. Uważa, że należy wprowadzić stan nadzwyczajny, co skutkowałoby przesunięciem wyborów. Wicerzecznik PiS przypomniał, że z kolei wicepremier Jarosław Gowin zaproponował zmianę konstytucji, by wybory nie odbyły się w maju. Ale jak mówił Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość poparcie dla tego pomysłu uzależnia od znalezienia odpowiedniej większości w parlamencie. Agnieszka Jasik, dziękuję za relacje. W związku z zagrożeniem epidemią rząd odradza wyjazdy do rodziny na Wielkanoc. Na razie nie są planowane obostrzenia w tej sprawie, ale rzecznik rządu Piotr Müller apelował w programie Trzecim Polskiego Radia, by nie narażać rodzin na zakażenie. Dodał, że sam zastosuje się do tego zalecenia i zostanie w Warszawie na święta. My apelujemy o to, aby jednak w okresie świąt Wielkiej Nocy pozostać w tych miejscach, w których jesteśmy, żebyśmy nie jechali do swoich rodzin, jeżeli to nie jest naprawdę niezbędne, ponieważ możemy doprowadzić do sytuacji zarażenia naszych najbliższych, do tragedii rodzinnej. Sam też zostaję w Warszawie, nie wracam do swojego rodzinnego miasta, wiele innych osób też tak robi, bo po prostu to jest taki czas, którym nie warto ryzykować zdrowia swoich najbliższych. W Polsce potwierdzono dotąd 4102 przypadki zakażenia koronawirusem, 94 osoby zmarły. Władze powiatu opoczyńskiego apelują o wsparcie w związku z wykryciem ogniska koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Zakażone są 64 osoby. Burmistrz apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach. Zostańcie w domach, apeluje do swoich mieszkańców burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. O to samo apelują strażacy, którzy jeżdżą po gminie z megafonem. Apeluję o ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść z domu. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Burmistrz zapowiada kolejne działania. Mam obawy, czy nie będzie więcej osób zakażonych w mieście. Planujemy być może jutro już ozonowanie ulic Drzewicy. Sanepid ustala listę kontaktów zakażonego personelu. Wskazuje, że to mogą być kolejne ogniska. Tymczasem w DPS-ie zaledwie kilka osób opiekuje się mieszkańcami. Zakażony personel jest na kwarantannie. Brakuje rąk do pracy, dlatego starostwo apeluje o wsparcie. Zwraca się do samorządów ze swojego terenu o oddelegowanie pracowników z zawieszonych instytucji o podobnej co DPS działalności. Prosi także o pomoc wolontariuszy i studentów. Medycyny. Monika Gosławska, Radio Łódź. A ja mam dla Państwa najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Jest 99 nowych zakażeń koronawirusem, łącznie 4201. Cztery kolejne osoby zmarły.

który należał i tutaj w duecie razem z nim do Gerarda Lenormana. Zas Gerard Lenormand na początek naszego spotkania jest 14,5 po 10. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Te bardzo ważne informacje przekazujemy Państwu od czasu do czasu. Dzień z trójką w domu. Teraz oczywiście czeka na Państwa płyta tygodnia. W tym tygodniu to jest płyta zatytułowana Urodziny, a autorem tej płyty jest Mirosław Kalisiewicz. I gdyby ktoś z Państwa chciał otrzymać od programu trzeciego tę płytę, proszę dziś wysłać SMS, imię, nazwisko, adres korespondencyjny piotr.baron@polskieradio.pl. Mirosław Kalisiewicz, płyta tygodnia. To jeszcze nie jest stres, przyjaciół mam tych samych co przed laty. Nieważne dokąd, ale z kim, dewizą moją jest. Podziwiam wciąż kwitnące kwiaty. Żyją tylko chwilę, lecz chwila ta. Mirosław Kalisiewicz, płyta tygodnia. Gdyby ktoś z Państwa chciał od nas uzyskać tę płytę, proszę dzisiaj wysłać maila Adres mailowy piotr.baron@polskieradio.pl. Mail powinien zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Pan Paweł z Radomska napisał, że dla mnie dziś płyta. Tylko panie Pawle, poproszę o adres dokładny z kodem pocztowym, ulicą, no gdzie mamy po prostu tę płytę wysłać. piotr.baron@polskieradio.pl. Z kolei inny pan Paweł zaczepił mnie po emisji pierwszego utworu, czyli po Zazuni z Żyrardem. I już pierwsza zaczepka była taka, że no to teraz jeszcze Agata Karczewska i będzie komplet. Teraz jeszcze nie, ale kto wie. Teraz chciałbym państwu przypomnieć zespół, który kiedyś dość namieszał na liście przebojów programu trzeciego i zaśpiewał ładną piosenkę The Day After Tomorrow. Zespół nazywał się Sejbia. Ładne to, rzadko grane, Day After Tomorrow, zespół Sejbia. Też dawno nie było. God gave rock and roll to you. To był zespół Kiss. I jeszcze ważne przypomnienie. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zbliża się 10.30, tymczasem rozpoczęła się wielka przygoda Adasia Niezgódki, ucznia w Akademii profesora Ambrożego Kleksa. I naraz doleciał mnie znajomy głos Reksa. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Nie dziw się, Adasiu. Każdy, kto do nas zawita, zaczyna rozumieć naszą mowę i sam potrafi nią władać równie dobrze, jak i my. Czy się domyślasz, gdzie jesteś? Pojęcia nie mam, odrzekłem. Niech cię to nie martwi. Przyzwyczaisz się szybko do nowego otoczenia. Trafiłeś po prostu do psiego raju. Wszystkie psy po śmierci dostają się tutaj, gdzie nie doznają żadnych trosk ani przykrości. Wasz ludzki raj mieści się o wiele, wiele wyżej. Nasz znajduje się w połowie drogi i bardzo wiele ludzi, udając się do ludzkiego raju, zawadza o nas. Psy bardzo kochają ludzi, wiesz o tym. Dlatego też przyjmujemy ich tutaj bardzo chętnie i gościnnie, a po pewnym czasie wyprawiamy w dalszą drogę. Czy i ty się wybierasz do ludzkiego raju? Opowiedziałem Rexowi o mojej przygodzie, o tym, że wcale jeszcze nie umarłem i że moim szczerym zamiarem jest wrócić do Akademii Pana Kleksa. Tymczasem udałem się z Rexem na zwiedzanie psiego raju, o którym nigdy dotąd nie słyszałem. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Ciągle go widzę, jak śpiewa i mówi do nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mick Hucknall, Simply Red and New Flame. Dziś w naszym programie Dzień z Trójką w domu.

Dzień z Trójką w domu jest za 14.11. Fajny film. Mimo powszechnej izolacji nie próżnują studenci szkoły filmowej w Łodzi. W dodatku wszyscy możemy stać się teraz współtwórcami powstającego właśnie z ich inicjatywy w bardzo specyficznych warunkach filmu dokumentalnego. Z Maciejem Białoruskim, studentem 5 roku reżyserii, połączył się Ryszard Jaźwiński. To była twoja inicjatywa, czy jakiejś większej grupy? Robimy to razem we trójkę z kolegami. To jest jedyny film, który tak naprawdę teraz można robić w ramach tych obostrzeń. Ten film się jakoś tak narodził w głowach paru studentów z 5 roku, którym nad głowami też wisi egzamin końcoworoczny z dokumentu, no oraz profesorom dokumentalistom, którzy nas wspierają. Na czym polegają główne założenia tej bardzo przecież nietypowej produkcji? Głównym założeniem jest to, że wszyscy współtworzymy ten projekt. Przez to, że nie możemy być z państwem fizycznie, to liczymy na to, że wszyscy, którzy nam będą chcieli wysłać film, nagle zaczynają uczestniczyć w tym projekcie, współtworzą go, gdyż sami się nagrywają. W początkowej fazie też zawsze to wygląda tak, że to jest propozycja osób nagrywających się, którzy siedzą w domach i my potem, no jednak z racji tego, że jesteśmy filmowcami, to też bierzemy ich pod jakieś takie swoje skrzydła typu, no nie powiem reżyserujemy, ale po prostu mówimy, czym nas zaciekawili. Jeśli poruszają jakiś wątek, pokazują nam kąt swojego mieszkania, to my ich prosimy, żeby właśnie na nim się skupili, no bo też na tym polega dokument, żeby jednak dogryźć i dodrapać się do pewnych rzeczy. Czyli na przykład teraz ja nagrywam telefonem jakąś sytuację z mojego mieszkania, no i co dalej? Wysyłasz do mnie za pomocą Facebooka albo za pomocą maila i my to oglądamy. Oczywiście ci bardzo serdecznie dziękujemy za ten film i my cię pewnie prosimy o następne nagrania. Są ludzie, którzy nam wysyłają swoją muzykę. Są ludzie, którzy nam wysyłają pokazy świetlne, które robią z nudów w swoim pokoju. No są ludzie, którzy z nami też się dzielą bardzo trudnymi i osobistymi rzeczami i my się staramy jak pomóc to wydobyć, tak żeby nam się też to złożyło filmowo, więc oczywiście oprócz tego, że poprosiłbym cię pewnie, żebyś nagrał się więcej na przykład w temacie, który gdzieś tam uważamy, że jest interesujący, to czasem może ci powiemy, żebyś mniej patrzył w kamerę, a bardziej do osoby, do której mówisz, może ci powiemy, żebyś troszkę poprawił dźwięk, ewentualnie powiemy ci, jakbyś mógł to lepiej oświetlić. Czy miałby z tego powstać taki kompilacyjny, no może nawet pełnometrażowy film dokumentalny? Jaki jest na to pomysł? Ja bym bardzo liczył, szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się na początku przynajmniej tej drogi, że jest na to duży potencjał, żeby to był jednak pełnometrażowy film. Na pewno jego dużą częścią będzie właśnie ten taki kolaż i zlepek żyć ludzi w kwarantannie. No poza tym uruchamiamy kolejne rzeczy, o których część mogę powiedzieć, czyli chcemy też w jakiś sposób bardziej może już filmowy nakręcić zewnętrzne miasta, no gdyż miasta są puste. No a o reszcie jeszcze nie chcę mówić, aczkolwiek no myślimy, żeby były to jeszcze pewnego rodzaju narracje, wypowiedzi. No film jest cały czas w toku i myślę, że scenariusz i zakończenie napisze samo życie, ale póki co na pewno lwią część będą właśnie te państwa nagrania. Ale jak to bywa ze studentami szkoły filmowej, pewnie macie jakiegoś opiekuna artystycznego. No mamy i jest z nami Jacek Bławut i Mirek Dębiński. Póki jesteśmy w szkole, nas nie odpuszczają. Łączymy się praktycznie codziennie, oni też nam pomagają w logistycznych sytuacjach, no z racji kontaktów, pomagają nam doświadczeniem, podnoszą nas na duchu, motywują do pracy. Jest to naprawdę bardzo fajne, że są z nami. No to gdyby ktoś chciał wam podesłać jakiś filmik ze swojego życia, jak ma szukać kontaktu? Na naszej stronie facebookowej, która nazywa się Koronawirus Film Polska, tam można się z nami łączyć oraz przez mail pisane łącznie koronawiruspolacy@gmail.com. Przez K. koronawiruspolacy@gmail.com. Ciekawa propozycja na ten czas odizolowania ze studentem 5 roku reżyserii łódzkiej filmówki Maciejem Białoruskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My wracamy do muzyki i myślę, że nie tylko ja, ale również wielu słuchaczy Trójki czekamy na nową płytę zespołu Deep Purple. Best. I take a guess while it happens.